Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 lutego, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Michał Saakaszwili zapowiada, że będzie chciał wrócić na Ukrainę. Za tydzień wyrok Sądu Najwyższego w sprawie sędziego oskarżonego o kradzież 50 zł na stacji paliw. Awaria wskaźników prędkości to według wstępnych ustaleń przyczyna katastrofy samolotu pod Moskwą, w której zginęło 71 osób. Odesłanie mnie do Polski było bezprawne, oświadczył w Warszawie były prezydent Gruzji Michał Saakaszwili. Wczoraj Straż Graniczna Ukrainy zatrzymała Saakaszwilego w jednej z restauracji w Kijowie, przewiozła go na lotnisko i odesłała do Polski jako kraju, z którego przybył na Ukrainę. Wydano mi dokument tymczasowy, który był ważny do marca. Miałem legalny dokument i już chociażby z tego powodu nie powinienem zostać wydalony z kraju, argumentował Saakaszwili. Zapowiedział też, że będzie chciał wrócić na Ukrainę. Pobyt byłego prezydenta Gruzji w Polsce krytykują eksperci. Według Jarosława Guzego z Polskiej Agencji Prasowej obecność Saakaszwilego w Warszawie nie sprzyja dobrym stosunkom naszego kraju z Ukrainą. Zarówno on sam, jak i jego polscy przyjaciele zdają sobie sprawę, że jego zbyt aktywna działalność w Polsce związana z Ukrainą przysporzyłaby trochę kłopotów polskiemu rządowi. Relacje z Polski z Ukrainą nie są ostatnio najlepsze, mamy trudne problemy. Dokładanie do tego jeszcze jednego problemu poprzez bardzo aktywnego polityka to chyba byłoby kontrproduktywne. Jakub Mielnik z tygodnika Wprost przekonuje, że na Ukrainie niektórzy uznają Saakaszwilego za szpiega. Pojawiały się już oskarżenia, że jest to polski agent mający podburzać Ukraińców i jakoś tam robić zamieszanie na Ukrainie, co oczywiście jest absurdalnym oskarżeniem, ale na Ukrainie takie głosy się pojawiają. Zbytnie popieranie Saakaszwilego przez władze polskie na pewno się Ukraińcom nie spodoba. Saakaszwili podczas dzisiejszej konferencji mówił też m.in., że nie planuje wniosku o azyl polityczny w Polsce. Za tydzień, 20 lutego, Sąd Najwyższy ogłosi wyrok w sprawie sędziego obwinionego o kradzież 50 zł na stacji paliw. Dziś sąd zajmował się odwołaniem obrońców i sędziego od decyzji o wydaleniu go z zawodu. Więcej na ten temat Ksenia Maćczak. W marcu zeszłego roku sędzia Mirosław Topyła, ówczesny wiceprezes Sądu Rejonowego w Żyrardowie, na stacji paliw pod Sochaczewem zabrał banknot położony na ladę przez starszą kobietę, która na chwilę się odwróciła od kasy. To zachowanie kosztowało go wydalenie z zawodu, o czym przesądził Sąd Dyscyplinarny w Łodzi. Sam sędzia twierdził, że zrobił to nieświadomie. Dziś w ostatnim słowie podsumował krótko. Składam swoje życie w ręce sądu. Wcześniej jego adwokaci mówili o nieposzlakowanej opinii sędziego, o jego uczciwości i tym, że każdy w ferworze obowiązków może zachować się irracjonalnie. Sędzia Dariusz Wysocki swoje wystąpienie w charakterze obrońcy zakończył bardzo emocjonalnie. Wnoszę, aby Sąd Najwyższy zechciał zmienić zaskarżony wyrok i uniewinnić sędziego Topyłkę. O zmianę wyroku Sądu Dyscyplinarnego pierwszej instancji wniosła też zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędzia Joanna Cieślak. Wskazywała, że wszystkie wątpliwości w sprawie muszą przemawiać na korzyść sędziego. Ja wnoszę o uniewinnienie Topyłka. Sąd Najwyższy decyzję o wydaleniu sędziego z zawodu może podtrzymać, może sędziego uniewinnić, ale może też skierować sprawę do ponownego rozpoznania. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie Zagranica. Dotychczasowy przewodniczący Socjaldemokratycznej Partii Niemiec Martin Schulz ogłosił, że rezygnuje z natychmiastowym skutkiem skierowania partią. Jego następczynią ma zostać Andrea Nahles, obecnie szefowa frakcji SPD w Bundestagu. Jej wybór musi zatwierdzić partyjny kongres, który odbędzie się w kwietniu. Martin Schulz w ubiegłym tygodniu zrezygnował także z funkcji ministra spraw zagranicznych w nowym koalicyjnym rządzie Niemiec. Tłumaczył, że chciał w ten sposób zapobiec wewnętrznym partyjnym konfliktom wokół jego osoby. Awaria wskaźników prędkości mogła być przyczyną katastrofy samolotu pasażerskiego pod Moskwą. Pierwsze wnioski dotyczące przyczyn niedzielnego wypadku podali eksperci Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego. W wypadku zginęło 71 osób. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Wstępna analiza danych z czarnych skrzynek wykazała duże różnice we wskazaniach liczników prędkości. Tuż przed uderzeniem w ziemię jedno urządzenie rejestrowało prędkość 800 km na godzinę, a drugie 0. W tym czasie samolot pikował pod kątem 35 stopni i z 25-stopniowym przechyłem na prawe skrzydło. W ocenie ekspertów MAK w trakcie lotu mógł być wyłączony system ogrzewania wskaźników, co doprowadziło do ich oblodzenia. Czarne skrzynki dwukrotnie zarejestrowały komendę sprawdzania i wyrównywania liczników. Z kolei portal informacyjny Rambler, powołując się na osoby związane z grupą prowadzącą śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy, podał, że AN-148 mógł wystartować na niedostatecznie rozgrzanych silnikach. Rambler przypomniał, że już w ubiegłym roku w trakcie jednej z kontroli ujawniono, iż w maszynie rzadziej wymieniano olej, niż wymagała tego instrukcja obsługi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Prawda, jaka urocza melodia, słowa proste, adżydżyła. Można sobie spokojnie nucić na przykład podczas masowania karku mężowi, któremu tenże kark się nadwyrężył wskutek machania dreadami po izdebce. To był Ronald Donner i Count Ozzy oczywiście, o którym już Państwu opowiadałem. Kiedyś być może całą audycję, albo przynajmniej pół, poświęcę tej niezwykle barwnej, ciekawej osobie związanej z muzyką Rastafari. No to ty machasz dreadami, no. A ja już tutaj wykonuję naprawdę poważne pląsy. No bo już przechodzę do muzyki funkującej. A, czyli kręcone włoski. Tak, lata 60. Jedna no z wielu składanek, która dotyczy muzyki prosto z Detroit. Bill Garner i I Got Some. Wielki, wielki przebój lat 60. Mm-hmm. I Detroit. Chyba go pamiętam. Namachał nóżką podczas używania pedała, za przeproszeniem, łoło do gitarki. Ale w przeciwieństwie do Rolling Stonesów powtarzą, że jednak ma satysfakcję. Że ten pan miał swojego życia. Tak. No proszę. Bill Garner. No to u mnie nagranie również kręcone włoski, aczkolwiek nagranie z 2008 roku. Nie wiem nawet, czy Państwu go nie prezentowałem, ale nawet jeśli tak było, to nagranie jest wielkiej urody i zmusza wręcz, rzuca o ścianę swym funkującym rytmem zespół 87 of Broadway, a utwór Moving Woman. Twice. But I'm gonna show you, baby. I said, I'm gonna show you, baby, that I can be twice as nice, 'cause I'm a moving woman. I'm a moving woman all around the world. I'm a bad little girl. Men take your places, men take your set, 'cause you're gonna be my next loving man. I'm a moving woman. No myślę sobie, że gdyby ktoś z zewnątrz wpadł do nas, nie słysząc zapowiedzi, nie byłby w stanie określić, z jakich lat pochodzą nagrania, które prezentujemy, bo one się tak przez fakty tych twoich jazzowych analizach nagrywanych tradycyjnie. Ten zespół 2008 rok, Count, no stare nagrania, ale spokojnie mogły być nagrane teraz i to fajne, bo to taki wspólny mianownik jednak, takie tradycyjne granie, że czas tego nie tyka. Tam, gdzie nie ma tych wynalazków technicznych, czasem pomocnych, a czasem niestety dość upierdliwych. No to ja w takim razie oryginalne nagranie 69 roku. Często opowiadam o zespole Demeters, bo te pierwsze trzy płyty, no to takie bardzo chętnie wykorzystywane, no bo rzeczywiście bębny, sekcja brzmi tam niesamowicie. Teraz pozwolę sobie powrócić do debiutanckiej płyty, czyli po prostu Demeters i utworu instrumentalnego, natomiast no bardzo, bardzo znanego. Chętnie wykonywanego przez zespoły, które nie do końca są kojarzone z muzyką funkującą. Bo nawet Dave Matthews Band zrobił taką wersję przedziwną. Utworu, który nazywa się Sissy Strut. Zresztą Sissy Strut, czy Strut bardziej, nie Strut. Wykorzystywany też był w filmach, między innymi Jackie Brown. Tak? Tarantino to był jeden z takich, tak, przewodnik motyw. Demeters, a panowie w ogóle grają cały czas. Nie wiem, co dzisiaj grają, w jaki sposób wykonują te utwory, czy oprócz standardów grają też jakieś nowe kompozycje. No, ale widzę, że są tutaj, troszkę się pozmieniali, ale chyba w oryginalnym składzie nawet. Zespół Demeters, proszę bardzo, 69 rok. No i świetnie brzmiący berbel, hi-hat i tempo. Stopka, genialne. Fajne tempo. Demeters, 69 rok, CC Strut. A Tarantino brzydal się okazało. No Uma Thurman poskarżyła, że kazał jej prowadzić samochód i ona bidna uderzyła w drzewo i miała siniaka potem. Ale to w sumie ta cała historia wokół kina amerykańskiego jakoś bardzo mnie zniechęciła, mimo że nie wiem, pamiętasz te historie z Hitchcockiem, no przedziwne, tak, po prostu jakaś masakra. Cały film niesamowity, taki dokument. Tak. Nie, fabularny. Fabuła, co on wyprawiał przy ptakach. Przy ptakach, no. Niesamowite, tak. Ale przyznam się szczerze, nie wiem, może to No jest coś takiego, że nawet niedawno miałem okazję zobaczyć film z Kevinem Spacey, który dość dobrze wspominałem, i jakoś się nie mogłem zmobilizować. Może to i niesłusznie, ale coś tam się nieładnego porobiło. Natomiast na pewno piękna kompozycja teraz popłynie z głośników, jak nam się uda, bo dzisiaj coś gramofon nam odmawia posłuszeństwa. Ale może się uda. The Connection, nagranie 77 roku, pod tytułem Do What You Wanna Do. Floryda. Utwór 74 roku. Zresztą z jednej ze składanek, bo tych składanek z wygrzebanymi jakimiś takimi postaciami drugoplanowymi jest mnóstwo, bo tych nagrań było mnóstwo. Zespół Coke. Utwór na, więc będzie można pośpiewać. Łatwo wpada pewnie w ucho. No, z tego, co wyczytałem, utwór nie był zbyt entuzjastycznie przyjęty przez różne rozgłośnie, bo tam się pojawia się wyraz taki nie do końca odpowiedni w 74, przynajmniej szokujący. O mamie? No właśnie nie ten o mamie, ale ten, no taki też tam. Aha. Nie za bardzo. Florida Funk. Proszę go nie słuchać. Zespół Coke. Nazwa też kontrowersyjna. A może o Coca-Colę może chodzić? Pewnie tak. To były czasy, kiedy przecież, to wódkę się z kolą mieszało wtedy na imprezkach. Some people think life easy and others say it's tough. Other people tell me they just have enough. I'll tell you all the answer, we just got to love each other. Life could be much better if we had a chance together. La la la la la la. La la la la la la. Hey, everybody, here's a song to sing. Come on, everybody, and do your thing. It's quite easy if you give it a try. Do it, everybody, let's all get high. Some people think life easy and others say it's tough. Other people tell me they just had enough. Well, I'll tell you all the answer, we just got to love each other. Life could be much better if we had a shake together. La, la, la, la, la, la. Na. 74 rok, no taki niepokorny zespół Coke. Na na na. Ach, ci pisi. No to u mnie też jeszcze te spodnie dzwony, włoski kręcone, afro, zespół The Barons LTD, utwór Make It Better. 70, proszę już państwa, pierwszy rok. problem z tymi melodiami polega na tym, że zanim człowiek się wreszcie ogarnia jakoś i zaczyna się poruszać tak, żeby mu się nogi nie posprzątowywały, to już się kończy. No ale tak grano wtedy. Ja też tutaj akurat do ciebie dołączę, bo też króciutki utwór, niecałe dwie minuty. 68 rok, wytwórnia Rodżak, która między 57 a 72 rokiem wydawały takie siódemeczki, same single. No a później w latach 80. okazało się, że jeszcze powraca z zupełnie innym pomysłem na muzykowanie, bo pojawiły się utwory, takie pierwsze utwory rapowane i dyskotykowe, bo to już niewiele osób pamięta, ale muzyka klubowa, dyskotykowa miała taki swój okres, gdzie DJ-e rapowali, opowiadali o tym, co ich boli. Co ich boli, tak, i towarzyszyli utworom instrumentalnym, winylowym, często właśnie dyskotekowym. Nowy Jork, Harlem, a proszę ciebie, zespół się nazywa się The Third Guitar, Loving Lies, utwór. Bardzo, bardzo podobny klimat do tego, co było u ciebie przed momencikiem. Someone else leaving me in misery, I'm all by myself. You said to love my darling, what deeper than deep blue sea. Then you thought, how can you do these hurting things you do to me? Love and life, I keep hearing, keeps me hanging on in my love. Dużo tych perkusjonali różnych kosmyczkanych. No, u mnie teraz będzie remix Dicho, nie bójmy się tego słowa, czyli już będzie tak troszkę, że Miami Vice bardziej, czyli może i nawet prostowane włosy u czarnoskórej społeczności, ale myślę, że dzwonki nadal i kolory różne rzucone na marynarkę, troszkę brokaciku. I no, chyba poduszki już. I tak zwane, zdziwione ramionka tak zwane. No to dobrze. Gwen McCree, Keep the Fire Burning. To jest remix klubowy. It's good to me. Keep the fire. get up now. Listen. Pojawił się tak śladowo klawinet, po raz kolejny zresztą, taki instrument, który no, był potęgą w latach 70. Na nim się zbudowała w sumie cała taka takie brzmienie w dużej mierze soulowe, że przypomnę Superstition słynne Stevie Wondera. I też sobie tak pomyślałem teraz, gdyż wzrok mój sięgnął poza mikrofon, przyjrzałem się studiu, że to, w którym się znajdujemy, że bardzo kompatybilne z tą muzyką, którą prezentujemy, gdyż, proszę Państwa, mamy stół pokryty zielonym suknem prezydialnym. W kącie jest ten wieszaczek analogowy, na którym pewnie nie jeden członek egzekutywy wieszał jesionkę. Słynne pianinko, na którym Edward Gierek grywał z posła Karolinka do Golina w wolnych chwilach, także cudnie jest w ogóle. No i bazaryjka zawodowa, wypukła. Wypukła pięknie, cudnie. No ale do twojej dyskoteki brakuje, nie ma jednak tutaj lustrzanek, kuli jakiejś i tego tak, batiskafu tak zwanego. Brakuje, za mało się brakuje tutaj błyska. Fakt. Za mało się błyska. Poza twoimi zębami oczywiście. No tak, to wiadomo. World. Funk, rarest funk. A i żegnamy się chyba jeszcze przed tym łabym funkiem. No ja tak, żegnamy się, rzeczywiście. No. Żegnamy się za tydzień typowy taki magiel, będziemy maglować piosenki. Różne. Głównie gitarowe. A na zakończenie ode mnie Clap Your Hands, czyli utwór, który no... Jestem gotów. Tak, każdą imprezkę rozkręci. Proszę klapać. Szybciutko. Reginald Milton i Soul Jazz zaśpiewają dla Państwa na pożegnanie naszego magla. Do usłyszenia w takim razie za tydzień regularny w pełnym składzie magiel. Pa. Dobrej nocy. Make the sound. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty Dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Odcinek 22. Budziła się wiosna i na rynku nieruchomości drgnęło. Znalazł się solidny kupiec na nasz stary rodzinny dom i transakcja prawie została sfinalizowana. Rozmawiając o tym ze mną, Wasylisa była ucieleśnieniem rzeczowości, ani śladu naszego tajemnego życia w głosie lub na twarzy. Miałem już spadek, a teraz jeszcze czekał mnie potężny zastrzyk kapitału, gdy tylko sprzedaż dojdzie do skutku. Chwilowo intuicja podpowiadała mi, żeby zostać na miejscu, później coś wynająć i rozejrzeć się za czymś odpowiednim do kupienia. Tak więc zachęta Suchitry, aby się wyprowadzić, brzmiała wprawdzie wielce rozsądnie, ale kłóciła się z moimi zamiarami. Opierałem się z trzech jawnych i jednego ukrywanego powodu. Oczywiście trzema pierwszymi się z nią podzieliłem. Jest tam cicho, a perswadowałem. Dobrze się tam pracuje, mam przestrzeń, której potrzebuję i zazwyczaj nikt nie zawraca mi głowy. I wiesz, B, ci ludzie stanowią kanwę dzieła, które próbuję stworzyć. Owszem, ten stary coś ukrywa, ale zaczyna mu się podobać, że jestem na miejscu i mam wrażenie, że w każdej chwili może się przede mną otworzyć. A na to warto trochę zaczekać. Myślę, że Pietia jest dla niego niemałym ciężarem. Wiek też daje o sobie znać. Nagle zachowuje się, jak gdyby był naprawdę bardzo stary. No i jest jeszcze C. Mianowicie to, że ogrody są i były całym moim życiem. I gdy się wyprowadzę od Goldenów, stracę do nich dostęp. Nie wiem, czy jestem już na to gotowy. Nie spierała się. Okej, rzuciła pogodnie. Tak tylko badam grunt. Jak będziesz gotowy, daj mi znać. Później. A co z kurtyzaną? Jak często ją widujesz? Kupuję ubrania, odpowiedziałem, i sprzedaję luksusowe apartamenty Rosjanom. Kiedyś chciałam nakręcić dokument o kurtyzanach, rzekła. Sporo wtedy wyszperałam, może wrócę do tego projektu. Zdecydowanie coś podejrzewała. Dobra, rzuciłem. Wyprowadzę się. Cięcie. Gdy przyglądałem się światu poza sobą, dostrzegałem odbitą w nim własną moralną słabość. Moi rodzice dorastali w baśniowej krainie. Ostatnie pokolenie bez problemów z zatrudnieniem. Ostatnia epoka seksu bez strachu. Ale jakimś sposobem te lata spędzone w baśni nauczyły ich mocno stąpać po ziemi. Wzmocniły ich, obdarzyły przekonaniem, że własnymi czynami mogą zmienić lub ulepszyć świat. Pozwoliły im także zjeść rajskie jabłko z drzewa poznania dobra i zła, przy czym nie dali się zahipnotyzować oczom zgubnego węża. Tymczasem teraz, wszędzie, w szybkim tempie, rozprzestrzeniała się trwoga, a my zamykaliśmy oczy albo próbowaliśmy ją oswoić. Te słowa nie należały do mnie. W jednym z intrygujących, małomiasteczkowych momentów życia na Manhattanie ten sam gawędziarz, którego widziałem w Central Parku, kroczył teraz wzdłuż McDougal Street pod moim oknem. Tym razem wypowiadając się o zdradzie. Zdradzie, jakiej dopuścili się na nim jego rodzina, jego pracodawcy, przyjaciele, miasto, kraj, wszechświat. Jak gdyby moje sumienie przybrało postać obłąkanego kloszarda gadającego do siebie bez usprawiedliwienia w postaci zwisającego z ucha kabla słuchawki. Ciepły dzień, zimne słowa. Był to człowiek z krwi i kości, czy raczej wytwór moich wyrzutów sumienia? Zamknąłem oczy i znów je otworzyłem. Oddalał się w kierunku Bleecker Street. Może to był ktoś inny. Tak. Pora się wyprowadzić. Ale co rozwiąże sama wyprowadzka? Czułem, że tracę zmysły i chciałem już, żeby to wszystko skończyło się. Nie chciałem, żeby się skończyło. Chciałem, żeby zaszła w ciąży i nie chciałem, tak, chciałem, nie chciałem. I w końcu stało się. I odwróciła się ode mnie na zawsze. Pozostawiła zdruzgotanego. Wiesz, skąd przyjechałem, rzekł Neron Golden, mrużąc oczy. Wiem, że wiesz. Ściągnął mnie późno w nocy do swojego domowego azylu, chcąc porozmawiać. Byłem jednocześnie podekscytowany i przestraszony. Tak, proszę pana, przyznałem. Tylko mi nie mów, zawołał, ale dość dobrotusznie. Po prostu dalej udawaj, że jesteś nieuświadomionym szczylem i odegraj zaskoczenie, gdy ci coś powiem. Okej? Senior rodu dobijał już osiemdziesiątki i jego umysł przystąpił do swego powolnego zdradzieckiego dzieła. A teraz byłem z nim sam na sam w jego kryjówce po zmroku. Co mnie czekało? Poczęstował mnie cygarem. Odmówiłem. Koniakiem również odmówiłem. Nigdy nie przepadałem za brandy. Napij się czegoś, zakomenderował. Przyjąłem więc kieliszek wódki. Prozit, rzekł, wznosząc władczo swój kieliszek. Do dna! Wychyliłem wódkę, zauważając, że on najwyżej symbolicznie musnął brzeg pęka tego kieliszka. Jeszcze po jednym, zaproponował. Zastanawiałem się, czy próbuje mnie znowu spoić. Za chwilę, odparłem, zakrywając swój kieliszek lewą dłonią. Pochylił się do przodu, klepnął mnie w kolano i kiwnął głową. Odezwał się znowu po chwili. Pozwól, że ci coś opowiem. Dawno temu w Bombaju, a widzisz, używam starej nazwy tego starego miasta. To słowo po raz pierwszy przechodzi przez moje usta, odkąd wylądowałem w Ameryce. Powinieneś czuć się zaszczycony moją poufałością. Żył sobie niejaki Don Corleone. Nie, oczywiście, że się tak nie nazywał, ale jego prawdziwe nazwisko i tak ci nic nie powie. Zresztą nazwisko, którego używał, też nie było jego. Don Corleone daje ci pojęcie o tym, jakim był człowiekiem. Tylko, że ten Don nigdy nikogo nie zabił, ani nie użył broni. Chcę ci opowiedzieć o tym, typku. Pochodził z południa kraju, ale jak wszyscy inni trafił w końcu do wielkiego miasta. Skromne korzenie, naprawdę skromne. Chłopak pomagał ojcu w naprawach rowerów i oglądał przejeżdżające wielkie samochody. Rum, Studebaker. Rum, Cadillac. I myślał sobie, że kiedyś, że pewnego dnia, jak każdy dorosł, zatrudnił się w porcie przy rozładunku. Zwykły tragarz, 17-18 lat, ale potrafił skorzystać z okazji, gdy ta się nadarzyła. Z muzułmańskich świętych miejsc przypływały statki z pielgrzymami, a pielgrzymi przywozili kontrabandę. Don Corleone pomagał je szmuglować w bieliźnie, w turbanie, gdzie się dało. Nagradzali go, zebrał pewną sumę. I wtem, kontynuował Neron, szczęśliwe spotkanie z przemytnikiem, rybakiem z Damanu, niejakim panem Bakio. Bakia i Don Corleone zaczynają szmugiel z Dubaju i Adenu do Indii przez dziurawe granice. Złoty interes. Don Corleone pnie się coraz wyżej, zaprzyjaźnia się z głowami innych przestępczych familii. Potem nawiązuje poufałe stosunki z politykami, takie są fakty. Nim nastały lata 70. był już wielką szychą, grubą rybą. Deptał mu po piętach pewien młody policjant, którego nie można było przekupić. Uczciwy chłopak. Uczciwość to w tym zawodzie przeszkoda. Niejaki inspektor Mastan. Don Corleone zlecił, żeby zesłano go na jakiś wygwizdów. I gdy policjant siedział już w samolocie, Don Corleone wszedł na pokład, żeby mu pomachać na pożegnanie. Bezpiecznej podróży, panie Mastan, udanego lotu. Bezczelnie, od tak po prostu. Był w tym czasie aż tak pewny siebie.